राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 21 फरवरी 2000 साय लगभग 4 बजे डाले गांव राम। प्रपन्न पार जाताय स्तोत्र नेत्रे कुपाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस सामोदमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशे विभूषित करान नवनीत दाभात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, देखने में तो संसार अच्छा दिखता है, परंतु इसको भगवान ने दुखालय बताया है। माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालय मासाश्वतम, इसको दुखालय बताया है। अपने भाई बहन इसमें सुख ढूंढते, वोट देते नहीं बोलगा। इसमें क्या लिखा है? दुखालय, दुखालय में सुख मिलेगा? भोजनालय है, वस्त्रालय है, पुस्तकालय है, ऐसा होता है ना? वस्त्रालय है तो वस्त्र वस्त्रालय में मिलेगा, भोजनालय में वस्त्र कैसे मिलेगा? और वस्त्रालय में भोजन मिलेगा तो दुखालय है। भाइयों गीता कहती है, गीता वाव पेत्य पुनर्जन्म दुखालय वशाश तुम नाप्तमन्ति महात्माना संसिद्धिं परमांगता। परम संसिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा इस संसार को दुखालय कहते हैं, दुखों के मरने का स्थान है। तो इसमें सुख कैसे मिलेगा? दुखालय है और परमानंद आनंद स्वरूप है। कृपानाथ कृपा करो, थोड़ा ध्यान दो, परमात्मा आनंद स्वरूप है और संसार दुखालय है। आप दुखालय की तरफ ही खसे हुए हो और चाहते हो सुख, क्या दुखालय में सुख मिला है कभी? दुखालय वस्त्रालय भोजनालय पुस्तकालय और उसमें जो बोर्ड पर लिखा है वही चीज मिलेगी यहाँ पर। ये दुखालय है, इसे सुख नहीं मिलेगा। और परमात्मा आनंद स्वरूप है, जिसकी आखिरी हद बताएगी अंग लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिगंतत, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ होता है ये उसे मानने में ही नहीं आता कभी। और ये दुखालय बताया, जो भी बताया तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग जनितम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श नहीं होता वहां। ये तो है दुखालय और उसका दुख संयोग वियोग, दुखों का स्पर्श ही जिसमें नहीं है। यशमिस्त दुखे न वर्ण गुणा भी, ऐसे शरीर के कुतर के जा टुकड़ा टुकड़ा, ऐसा दुख आ जा तो भी वहां कहते दुख पहुंचता ही नहीं। यह श्रेष्ठ तो न दुख है न घृणा भी, घृणा भी दुख है इतना विलक्षित, वो विचलित नहीं होता। ऐसा सुखालय तो है भगवान, संसार है दुखालय। आप किसको प्रसन्न करते हैं? संसार को प्रसन्न करते हो भगवान को? आप जिसको प्रसन्न करो वो आपको मिलेगा। जिसको आप पसंद कर लोगे, जिसकी प्राप्ति चाहोगे वही मिल जाएगा। आप सब सब कहाँ है पता है? भगवान कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष छाया में है हम सब के सब। कल्प वृक्ष ये कायदा है कि जो कल्पना करे वही बढ़ जाता है भाई। तो दुखालय में दुख मिलेगा, दुख संयोग वियोग योग संगतम उसमें सुख मिलेगा। सुखम आत्यंतिकम युद्धिग्राह्य योग, आत्यंतिक सुख जिस सुख से बड़े को होया ही नहीं। हेमलोद्वाचा परम लाभ मुझे लाभ को प्राप्त हुआ उसे बढ़कर लाभ कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, संभव नहीं है। ऐसा परम लाभ दोनों आपके सामने, इसको जो पसंद करो वो मिल जाएगा। आप संसार को पसंद करोगे तो भगवान की बातें भले ही करो सुनो मिलेगा नहीं, और भगवान को पसंद करोगे संसार टिकेगा नहीं। आप पसंद किसको करते हैं ये आप पर निर्णय है। आप संसार को पसंद करते हो दुख कभी नहीं मिटेगा। दुखालय को पसंद किया आपने, दुखालय को पसंद किया है सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और सुख अत्यंत गंभीर बुद्धिग्राह्य अधिन्द्रिय, इंद्रियों से अतीत है, आत्यंतिक सुख है, स्वतः है। ये ही संस्पर्श इंद्रियों से होने वाला सुख, ये ही संस्पर्श भोगा स्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग, और कैसे ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख, दुख होने एव होती दुख का कारण है, दुख सब जन्मते हैं उसे। ये ही संस्पर्श जा भोगा स्पर्श से होने वाले भोग है, वो दुखों के घर है। दुख उत्पत्ति होती है यहां से, दुखों की सृष्टि पैदा होती है। इसो नैतेशु रमते बुद्धा, विवेकी उसमें रमण नहीं करता, समझदार उसमें रमण नहीं करता। आप समझदार हो, सत्संग इच्छा रखते हो, क्या बम्बई में इतने मनुष्य है? बम्बई किसे शहर में क्या इतने से मनुष्य है? तो आप सुख को पसंद करते हो तो सुख जरूर मिलेगा, मन हृदय में पसंदता किसी है। संसार को लेकर के प्रश्न होते हैं कि भगवान को लेकर प्रश्न होते हैं? आप पसंद किसको करते हैं? पसंद संसार को करते हैं भगवान नहीं मिलेंगे। अगर पसंद संसार को करते हैं भगवान नहीं मिलेंगे। सुन लो साहब, आप अगर भगवान को पसंद करें तो संसार हैरान हो जाएगा, आपको मुंह नहीं दिखाएगा संसार। मुंह दिखाते है नहीं, मानते हो एक क्षण भी संसार टिकता नहीं, एक क्षण भी, प्रत्येक क्षण में बदलता रहता है। दुख है होने होते, दुख का कारण है, दुख का उत्पत्ति स्थान है, दुखालय है, दुखों का आलय है, स्थान है, इसमें सुख नहीं मिलेगा। साफ साफ बात है। अरे पसंद कर दो केवल परमात्मा को, आप ऐसे मत मानो कि हम पापी है, हम दोषी है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पसंद किसको करते बाप? पसंद भगवान को करते हो संसार को? बस केवल आप पसंद कर दो तो वो जरूर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। असंशय समग्र इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक करबद्ध प्रार्थना है कि आप पसंद किसे कर लेते हो, बस इस पर निर्णय सभी। कल्पवृक्ष के नीचे जाकर जो कल्पना करते है वो वस्तु मिल जाती है। एक सज्जन की बात सुने, रास्ते चलते चलते है थकावट होगी, एक वृक्ष की छाया में बैठा, कहते प्यासे मरता हूँ ठंडा न मिले, ठंडा जल की मत गया जल गया। अब ये सोने की जगह मिल जा तो सो जाए, सोने की जगह मिल गई। कहते यहाँ जंगल है, बाघ आ जाएगा वो खा जाएगा, बाघ है खा जाएगा। ऐसे आप परमात्मा के छाया में है, कर्म की छाया में है, छाया में मैं छाया बनी, छाया बन गई, ठंडा जल मिल गया, बह गया बाघ बन गया। तो आप भगवान को पसंद करते हैं तो भगवान मिलेंगे, और संसार को पसंद करते हैं संसार मिलेगा। सच्ची बात एकदम सीधी बात है। आप हृदय से पसंद किसको करते हैं? बढ़िया भगवान को मानते हैं संसार को? किसी को कोई कायदा नहीं, भाई हो बहन हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो किरात हो नांद पुलिसा कोई दिशा नीचे नीचे ऊंचे ऊंचे ऊंचे आप पसंद किसको करते हो? आप श्रेष्ठ किसको मानते हो? एक बात और है, परमात्मा को पसंद करो तो परमात्मा मिलेंगे, संसार को पसंद करो तो संसार मिलता दिखेगा, मिलेगा नहीं। संसार मिला है यूं बैम पड़ेगा, लखपति करोड़पति अरबपति हो जाओगे, कोटि एक साथ चलेगी नहीं। अरबपति हो जाओ अरब एक कोटि एक साथ चलेगी नहीं, और परमात्मा आपको छोड़ेंगे नहीं, परमात्मा भी नहीं छोड़ते। सर्वस्य च अमृत सन्निविष्ट सबके हृदय में मैं अच्छी तरह प्रविष्ट हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से उत्तिष्ठति, अर्जुन भगवान कहते अर्जुन ईश्वर है वो सर्वभूतानां, सर्वभूतानां प्राणी नाम, प्राणी मात्र मनुष्य को नहीं, ब्राह्मणों को नहीं, साधुओं को नहीं, पुरुषों को नहीं, स्त्रियों को नहीं, सर्वभूतानां प्राणी मात्र, सांप बिच्छू हो चाहे भगवान हो, हाथी हो गाय हो भैंस हो कुछ हो कीट पतंग हो, सबके हृदय में जब भगवान सदा साथ रहेंगे। वे आप नहीं मानो तो भी साथ में रहेंगे, मानो तो भी साथ में रहेंगे, वे आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। संसार हो कितने आप गर्द करो आपके पास नहीं रहेगा, आप बताओ आपके पास बालक बना रहा? स्वयं कह रहे हैं तो बच्चा हो, मेरे बच्चा हो, बच्चा हो आप अपने को बच्चा मानते थे, वो बचपन आपके पास रहा क्या? नहीं रहा तो आप संसार में कुछ मानदा कर लोगे, वो नहीं रहेगा। देखिए मैंने कहा दो बात कही है आपने, आप ध्यान दिया नहीं, आप पसंद करो परमात्मा तो परमात्मा मिलेंगे, और जगत को पसंद करो जगत मिलेगा। ये बात मैं कह रहा हूँ। अब कहता हूँ कि जगत मिलेगा तो आपके साथ रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं। जो मिलता है पीछे होता है वो आपकी चीज होती है। जो मिलता है छूट जाता है, क्या वो आपका है? तो आपका है ही नहीं। संसार को पसंद करे तो कुछ नहीं मिलेगा, अरे भगवान को पसंद करे सब कुछ मिलेगा। कहते दो बात यूं कही आपने, संसार को चाहो तो संसार मिलेगा, मिलता हुआ दिखेगा, तो संसार मिला है दिखेगा, कोटि एक मिलेगी नहीं, पूरा बैम पड़ेगा बैम। यार मरोगे एक तिनका साथ में चलेगा नहीं, ये शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे लोग मारेंगे आप उठा नहीं। और भगवान को पसंद करो। तीसरी बात मैं ध्यान देना, भगवान को पसंद करो तो संसार आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। केवल भगवान को पसंद करो तो संसार आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, या संसार को पसंद करो भाग जाएगा, नहीं देगा आपको आने देगा। संसार को पसंद करो संसार पास में नहीं रहेगा, और भगवान को पसंद करो तो भगवान तो मिलेंगे और संसार के पीछे दौड़ेगा पर आपको घर नहीं रहेगी। संसार को चाहोगे तो संसार मिलता हुआ दिखेगा, बैम पड़ेगा, परंतु मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप मनुष्य हो, साफ विचार करो, किसको पसंद करना चाहिए? संसार को पसंद करना चाहिए करो, कुछ नहीं मिलेगा कुछ। और भगवान को पसंद करो तो संसार के धनी आदमी, माने आदमी, बड़े वैभवशाली आदमी, वे भी आपके पीछे दौड़ेंगे, आपके मन में कुछ चाहेगी, वे पीछे दौड़े न दौड़े, जीवे मरे, आपकी कोई परवाह नहीं। ये बताई अवस्था आपकी गर्द करेंगे, आपको चीज देंगे, जिन रुपयों के कारण आप दौड़ते हो भागते हो रात दिन सोचते हो, और जिस मुसाफरी में आपको 10,000 50,000 लाख रुपये मिल गए, उस रुपयों के मिलने से आप सफलता मानते हो, उन रुपयों को परमात्मा के लिए खर्च करने से रुपये सफल मानते हो। ध्यान दो, जिन रुपयों के मिलने से आप अपनी मुसाफरी सफल समझते हो, वे रुपये अगर भगवत प्राप्ति में भगवत संबंधी बातों में लग जाए तो आनंद मानते हो। ये इतना पंडाल बना कि ऐसा पैसे नहीं मिले, ये पंडाल रखा है, ये छोटा सा है, क्या इस रुपये नहीं लगे? क्या रुपये लगाने वाले दुखी होते हैं? जैसे चोरी हो जाए आपके रुपये चले जाए, कोई ठग ले चले जाए, उसमें रुपये लग गए और पंडाल में लग गए, फर्क है कि नहीं? दुखी होते हैं वही माया में रुपये लग गए, राजी होते। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष इतने पर भी आप चेत नहीं, इतने पर भी आप ख्याल नहीं करते, मत तो संसार को देते, कितना चलेगा आपके पास संसार, कितना देने चलेगा? और परमात्मा कितने ठहरते हैं? अरे परमात्मा तो दूर होते ही नहीं, आपसे दूर कभी हुए नहीं, कभी होंगे नहीं, हो सकते नहीं। परमात्मा को चले तो दे दो, दूर हो जाओ, आपसे तिल भर दूर हो सकते नहीं। सब व्यापक दूर कैसे हो जाए? आपके कण कण में परमात्मा विराजमान, आपसे दूर कैसे हो जाएगी? नहीं, कभी आप जाने न जाने, आप सन्मुख हुए न हुए, ये आपकी मर्जी, परंतु आपसे दूर परमात्मा कभी नहीं होंगे। अगर मानो तो निहाल जाओगे, नहीं मानो तो रोते रहोगे। कहीं शांति मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, पक्की बात है। गम समझदार होते भी सोचते नहीं हो, मेरी बात अशुद्ध हो तो खड़े और कह दो तुम झूठ बोलते हो। कोई मिलेगा नहीं, मिलेगा उठा देगा नहीं। अरे परमात्मा मिल जाएंगे, जाएंगे नहीं, स्वप्न में भी कभी कोई जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में आपसे कभी कभी दूर देखो। अरे कभी दूर है नहीं, अभी भी है, अभी भी, अभी अभी भी भगवान आपके पास है, आपके साथ है, आप छोड़ते नहीं है, आप उधर देखते नहीं हो। ये बात है, संसार की चीज को तो अपनी मानते हो और अपने परमात्मा को अपना नहीं मानते हो। ये दशा है आपकी, सबकी भी नहीं कहता, आप सबकी नहीं कहता, बहुतों की ये दशा है। परमात्मा आपके साथ हरदम रहते, हरदम रात में, दिन में, सुबह शाम, हरदम आप दृष्टि जाते नहीं, उधर ध्यान देते नहीं, और संसार साथ, असंसार साथ, एक क्षण भी आपके साथ संसार नहीं रहता, आप संसार साथ नहीं रहते, रहते नहीं, रह सकते नहीं, ताकत नहीं आपकी, और संसार की ताकत नहीं, आपकी ताकत नहीं कि आपके साथ संसार रहे, और संसार की ताकत नहीं कि आपके साथ रहे। क्षण परिणाम अनुभव रीति चीज सकते है, स्थिति शक्ति के सिवाय क्षण परिणाम क्षण आएगी। तब तो माँ के जन्म में छोटे से इतने बड़े हो गए, इतने बड़े कैसे हो गए? तो आप समझ दो बड़े हो गए, छोटे हो गए, छोटे आपको मैं बड़े हो गए। चना है, चावल है, ये बड़े होते हैं ना, शीश दे सब बड़े होते सब खा जाता है। अस्मिन् महामोहवये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेनेन मासर्तु दर्वी परिघटनेन भूतानि काल पतति दिवर्त। महाभारत में यक्ष ने पूछे चार प्रश्न किए, कई प्रश्न किए, उसमें ये भी प्रश्न किया, का वार्ता के मानसर कैसा कैसे बोधते, बात क्या है? बात बताए, बात अश्विन महामोह मये मोह रूपी कराव है, मोह रूपी, मोह रूपी कराव में सब पड़े हुए। अरे बड़े बड़े हो जाते, बड़े बड़े चावलों को भिजो दिया जाए और चने भिजो दिया जाए, चने मोटे मोटे हो जाते हैं, मोटे मोटे हो गए बक्सर हो जाते, ऐसे बड़े बड़े हो गए, खूब बड़े हो जाते। काल भगवान करे भाई करे करे वो आपके जितने वर्ष आए उतने वर्ष मर गए, आप तो कहते इतने जी गए, ये आपको बहम है। 80 वर्ष जीने वाला अगर 5 वर्ष का हो गया, अब 80 वर्ष बाकी रहे, 75 वर्ष रहे, 5 वर्ष मर गए, मान समझो 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष बड़े हो गए, बड़े हो गए, छोटे हो गए। 80 वर्ष होने वाले 80 वर्ष थे, 5 वर्ष का हो गया, अब 80 वर्ष नहीं रहेगा, 75 वर्ष रहेगा, तो मर गए बढ़ गए, हम बढ़ गए बड़े हो गए। ओंधी धारणा ओंधी संसार बड़ा सा आनंद आता, संसार लेते हैं आनंद लेते हो, मरते हो दुख पाते हो। भगवान में भजन में लग गए निहाल हो गए, भगवान का सुन लिया, भगवान का सुन मौज हो गई, आनंद हो गई। आपने असली जन्म को सफल कर लिया। सत्संग करने वाले भाग कर नहीं जाते, उनको सत्संग मिलता है तो उसमें रहते हैं। जितने घुले मिले सत्संग में है, जितना सदी बनते टिकते नहीं। भाई कलकत्ता में देखा है लाखों आदमी दौड़ते, माता हो बहनों भाई दौड़ते रामायण के लिए दौड़ते। कलकत्ते में जाते हैं तो ये बस और टैक्सियां सब खुश हो जाते हैं। लाखों आदमी कहते होते हैं, सब खुश हो जाते हैं। पता हुई पैदा हुई भागा भागी भागा भागी। आप इतने आगे क्या मूर्खता है, क्या बाप अनजान आए, क्या नींद में आए हैं यहाँ पर, क्या बेहोशी में आए हैं। बड़े बड़े संत महात्मा लोग भगवान के लिए आते हैं, सत्संग में जाते हैं। बड़े बड़े पहलवान होते हैं, जहां दंगल होता है वहां जाते हुए उनको सीखना नहीं है, कुछ नहीं सीखना नहीं है, पर हम देखते हैं कुछ नहीं करते। ऐसे संत महात्मा भगवान के प्यारे भगत सत्संग में जाते हैं, जहां सत्संग होता है वह संत महात्मा इकट्ठे हो जाते हैं, दूर दूर से आकर इकट्ठे हो जाते हैं। जानकार इस विषय को जानते हैं, नहीं जानते भी क्या समझे। कुत्ते के आगाड़ी मोरे रंग तो खुश हो जाए पेशाब कर दे, समझेगा रुपया है तो क्या रुपया मोरे मोरे नहीं मोरे नहीं। नहीं वो मर सकता है ऐसे भाई। अनजान आदमी नहीं जानते, पर जानकर रह सकते नहीं। सत्संग कहीं होता हो तो भागा भागी यही तुम जाती, आदर मिले निरादर मिले, महिमा हो निंदा हो अच्छे हो मंदे हो। एक भाई आई थी बीकानेर की, उनके पिता का समाचार आया, शासक नहीं आया, पति ने मना नहीं किया, और वो जाने लगी बीकानेर तो मेरे से पूछा मैं पिताजी क्या कहूं। पिताजी को गुस्से हो गए, पति उसे नहीं हुआ, पिताजी उसे हो गए। तो भाई उन तो बोल लेंगे पिता, वे कुछ नहीं थे माई थे, भाई तेरी बात सुन ली, माई तेरी सुन और बुद्धि मंदिर में लगा तो मैं तो ठीक काम कर दू, पिताजी ठीक नहीं करे बोल चुपचाप सुन ली। मैं तेरी शरण दी, पिताजी बहुत लड़ेंगे बहुत नाराज है। तो भाई कोई बात है, लड़ने वाले समझते नहीं, सत्संग में गया है। अन्याय करे कोई पाप करे गैर चलन चले तो बात ठीक है, सत्संग करे उसे कहे तेरे कुछ हानि नहीं होगी, कोई हानि नहीं। सत्संग करो तुम खराब रास्ते नहीं, रास्ता परमात्मा की तरफ है। बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत वे हैं, वो हम ऐसे योग नहीं, हम वैसे बड़े नहीं, परंतु रास्ता वही है, रास्ता वही। महापुरुषों का मार्ग वही है। महाजनो ये निगत स पंथा, महाजनो ये निगत स पंथा, महाजनो ये निगत, जिस मार्ग से वो मार्ग है। इस वास्ते आपके नुकसान है ही नहीं, कोई कुत्ता ही कहो, परमात्मा की तरफ चले हो, चले बहुत थोड़े, बहुत थोड़े, 8 बार में 1-2 मिनट 4 मिनट इतना, इतना बात सही है, करे बात नहीं है। इस वास्ते सज्जो भगवान की तरफ चलता है, ये पसंद करना चाहिए आपको, आप दे में पसंद करते रुपये पैसों को, भोगों को, मान सत्कार बढ़ाई को, इनको बड़े महत्व देते हैं, भगवान को महत्व देते हैं। भगवान की तरफ महत्व देते ही नहीं, फिर भी भगवान आपके पिंड छोड़ते ही नहीं, और भोगों के रुपयों की तरफ आप तत्पर से लगे रहते हैं, परंतु आपके पास रहते ही नहीं। भगवान को आप आदर देते ही नहीं, पर भगवान आपको छोड़ते ही नहीं, उनको रुपयों को पसंद करते और आपके पास रुपये पैसे रहते नहीं, कौटिया ही नहीं रहेगा, सब रह जाएगी, धागा एक साथ चलेगा नहीं, अरे भगवान का भजन किया हुआ आपके पीछे रहेगा नहीं, सब साथ चलेगा, अरे महान आनंद होगा गाड़ी, मृत्यु लोक समय जाने वाले महात्माओं की बातें मैंने सुनी है, सब देवता और दर्शन करने के लिए बारी में ही रहते दर्शन कर, दर्शन कर, दर्शन कर, देवा अपनी अभ्यस्त रूप से नित्य दर्शन कांक्षी है, अरे यहाँ का कोई रहेगा नहीं, और आनंद में मरोगे, अरे रुपया पैसा कमाने वाले शिष्य शिष्य मरते हैं, दुखी होते हैं, जिन रुपयों की थैली को आप बताते नहीं, कुटुंबियों को भी हिसाब देते नहीं, आप बीमार हो, अशक्त हो गए, ऐसा भी उनके हाथ में जाती है, आप देखते हो, पाते हो, रोते हो, ये दशा होती है। भगवान को पसंद करो तो मौत रहेगी, अरे पास में आने वाले खुश हो गए सभी, और भजन नहीं कर रहे रुपये में लगे रहोगे तो मर गया, अच्छी बात है। सज्जनो प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष, ये इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, रत्ती मात्र का संदेह नहीं है, सब पे आप पूज नहीं हो, आदर नहीं हो, लोग समझते नहीं, समझते हैं महाराज, उनकी दिशा ही और जाती, उनका देश ही हो रहे, उनकी बात ही हो रही, उनकी विचार ही हो रहे, परमात्मा के प्यारे हैं, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। अरे केवल प्रसन्न से आप कैसे हो जरूरत नहीं, अभी से सुंदराचार बोलते हैं मामला निभाग साधु रिवर्ष मंत्र श्री ब्रह्म भजन बता, अभिषेक दुराचारी हो, परंतु भगवान को चाहते हो तो बड़े भाग्य हो, आप श्रेष्ठ हो, अरे भगवान को नहीं चाहते तो साधु हो, सब ब्राह्मण और ऊंचा हो, जैसे हो, जयराम जी कुछ नहीं, सपुषम वरिषम विशिष्ट युद्धात ब्राह्मणात स्वपचम परिश्रम भागवत माया, बारह गुण के सहित ब्राह्मण है, भगवान का भक्त नहीं है और एक मैत्र है भगवान का नाम लेता है, वर्तते नाम तुभ्यं, तुम्हारा नाम जिसके मुख में है, वरिष्ठम वरिष्ठम वरिष्ठम ईष्ण प्रति होता है, वरिष्ठम वरियान ईष्ण प्रति होता है, पर श्रेष्ठ पर नहीं वरिष्ठम अत्यंत वरिष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ भगवान के शरणों के शरण जाते ही निहाल हो जाएंगे। अरे केवल पसंद की, केवल पसंद करना है, आपका खर्च इतना ही है, आपका खर्च इतना ही है कि वहां को भगवान पसंद आ, पसंद करो। हम पसंद भगवान को करते हैं, निहाल हो जाओगे, और पसंद धन को करते हैं, रुपया को पसंद करते हैं, सोने का और मारों को, रत्ना को, हीरा को और पन्ना को पसंद करते हैं, पत्थरों को पसंद किया, पत्थरों जयराम जी कुछ रहेगा नहीं, सब यही रह जाएंगे, रोते मोते मरोगे, ऐसा भी उनके हाथ लगेगी जिनको दिखाना नहीं चाहते, असल को पड़े रहो तो देखते रहोगे, रोते मर जाओ। एकदम सच्ची बात है, अरे भगवान में लग जाओ निहाल हो जाओगे, जन्म सफल हो जाएगा सफल, और जितनी आयु चली गई है वो चली गई, उतना नुकसान हो गया है, असली धन है आपकी उम्र, वो उम्र खत्म हो गई, आप 50 वर्ष जो हो गए तो 50 वर्ष पड़ गए, अब आगे कितना है वो पता नहीं है, 100 वर्षों ज्यादा आदमी जीते नहीं है, बहुत कम 25 वर्ष 30 वर्ष 100 वर्ष से ऊपर 5, 10, 15, 20, 25, 30 वर्ष हो जाए, तो जन्म जब 130 वर्ष 30 वर्ष हो गया तो 100 वर्ष ही रहे बाकी, बहुत कम बहुत कम, जितने वर्ष आ गए भाई बहनों को उतने मर गए, आपकी उम्र में से खर्च हुआ है, आपके जीने की उम्र में से खर्च हुआ है, जितनी उम्र आई है उसी में खर्च हुआ है, वो खर्च हो गया, अब बाकी है उतना नहीं जीना है, पता नहीं है 5 वर्ष है 10 वर्ष है 1 वर्ष है 10 वर्ष है, सफेद सिर्फ सिर पर आया केश थोड़ा दूर लग रे, तेरे सिर पर आया केश थोड़ा दूर लग रे, तै जियो जमारो खोज राम जिन भजरे, तन दियो जमारो केश है, जीरण तन कीनो जरा केश भैये सित केश, केश भये सिर केश श्वेत, केश नहीं जन के जनुर चावल आगे चेत, चावल आये चावल ब्याह के चावल देते नहीं, कैसा होता है मौत का थोड़ा ही हो गए, चावल आ गए चावल बुलाव आया है, अब ले जाएंगे यहां नहीं रहेंगे, अब उनको चावल आता ही नहीं, पहले कुछ सुख अवस्था में पता नहीं जीने का, मैं सफेद बाल हो गए समान समेत भय उषित केसा बहुत उपदेशा, दशरथ जी महाराज ने भी देखा सभा में बैठे दर्पण देख मुकुट उत्सव किया, क्रांत से दूती जरा कर्ण मूले समागत भक्ति लोकाशनोदम, कृतांत से दूरी सर्वनारी दूती है वृद्धावस्था समराधी दूती है, कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले समागत वक्ति थी, कान में कहती कान गए स्वर्ण समय के साथ, अब मरोगे मरोगे अब मरोगे, कान में कहती चुपचाप सुन लो, पर द्रव्य पर धन मान शांत मजदम रमान पर बिंदु भगवान के भजन करो। सुवर्ण सुवर्ण के साथ इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों बहनों मौका है, पता नहीं है कितने दिन हो गए। पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, एक दो दिन का मर जाता है, एक दो महीने का मर जाता है, एक दो दिन वर्ष का मर जाता है, तीन वर्ष का, पांच वर्ष का। जन्म से पेट में आने से लेकर 100 वर्ष तक मौत सबके लिए तैयार है। उस संसार में आप बैठे हैं, मैं कितने क्या बह क्या फिरो मगर मस्ती से, आवे को काल ले जाए जबरदस्ती से, वो ले जाएगा। आप देखते रह जाओगे। राम नाम सत्य है। इस वास्ते भाइयों प्रेम से भगवान के कीर्तन को जप करो। कई भाइयों को खड़ा है कीर्तन सुनाओ तो आप लोग भी बड़े प्रेम से थोड़ा सा किया भाई, सब प्रेम से भाई बहन सब मिल जाए। दूसरा क्या करता है क्या नहीं, आज भगवान हमारे साथ है और कीर्तन करते हैं। वासुदेव सरोवर सब महाराज जैसे कीर्तन हो रहा है, भगवान की आवाज आ रही है, भगवान ही है, मैं हूँ भगवान है, भगवान की आवाज है कि नहीं। ऐसे भाव से थोड़ा कीर्तन करो, भगवान के नाम को भी। आज विचार कीर्तन का है, अब भी है, पीछे है।